Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Avui vaig a parlar ben poca cosa perquè la música que vos vaig a posar té una extensió que pràcticament cobreix tota la resta del programa. Vaig a fer una breu presentació només per a dir que els dies 9 i 10 de juny d'aquest any segurament els ossos de Duke Ellington varen botar d'alegria dins de la seua tomba. En aquest dia, dins de la programació de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Sir Simon Rattle, se va estrenar una peça que se l'havia encarregat a Wynton Marsalis i que era la seva tercera sinfonia, però que per primera vegada, encara que en Estats Units sí havia passat alguna cosa semblant, en Europa, en un temple com la sala d'audició de la Filarmònica de Berlín, es va estrenar una obra d'encàrrec a Wynton Marsalis, com hem dit, que s'anomena The Swing Symphony. És una peça en la que s'interpreten en 6 moviments, pràcticament quasi totes, perquè dir tots seria dir massa, les modalitats del jazz per una formació en la que tant la Lincoln Center Orchestra de Jazz, dirigida i fundada per Wynton Marsalis, com els músics de la Filarmònica de Berlín, estaven barrejats dins de l'escenari, cadascú allà on pertocava segons el seu instrument per la seva interpretació. Era una autèntica mescla de la música negra i de la música blanca occidental. Va ser una autèntica efemèride que nosaltres hem pogut aconseguir aquesta gravació. Jo crec que no està encara ni feta en disc, però que paga la pena escoltar-la amb tota l'atenció del món. Tant els músics negres de la Jazz Lincoln Center Orchestra com els músics blancs, la majoria, de l'Orquestra Filarmònica de Berlín varen agafar la tasca amb un entusiasme evident perquè estaven perfectament conscients de la importància del moment. Com he dit, la peça és una sinfonia estructurada en 6 moviments. Alguns d'ells es toquen connectats, de manera que el públic no pot explotar un poc fent un petit aplaudiment, però jo no vaig a dir res més perquè allò que és important és que escolteu esta música autènticament fundacional d'alguna cosa nova que ha passat en la música que ara estàvem anomenant culta i que a partir d'ara direm que és culta, però de les dues grans cultures musicals que jo pense que n'hi ha al món, que són la cultura negra jazzística americana i la cultura de la música occidental. Au, i a passar-se-ho la mar de Déu. Thank you. Thank you. I això ha estat per avui els camins de la música. No crec que en cap altre programa dels anteriors s'hagi pogut emetre una autèntica efemèride musical com la que hem tingut l'oportunitat d'escoltar avui. Espero que s'ho hagi passat de la mar de bé escoltant-ho tothom. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara al 104.4 de l'FM de València i al 101.4 de l'FM pels voltants de la Xara en Ràdio La Mistelera, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu.